أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مقصد د صورت آل عمران بیان دا سرور و مسلو کم چې مخکې صورت کې بیان شوی وي، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، همغه سرور والا مسلې دی صورت کې بیانې، خو زیات وضاحت او تفصیل سره. صورت په دریو حصو کې تقسیم دی. اول عیسی آیت نمبر 63 پورې وه، درې شپېته آیتونه پای کې. اوله مسله اثبات توحید په دریو بابونو کې بیان شو. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وي، او د هر یو باب اولنۍ خبره دعوه د توحید په دلایلو سره. دویمه حصه د آیت نمبر 64 نه 101 پورې، څلور شپېتم آیت نه یو سل یو پورې، تقریبا 38 آیتونو. په دویمه حصه کې اثبات د رسالت او رسالت باندې اغه پیژل شوبات د منکرینو د دې کتابو کله دا وی او په دې ځای وی دا رنګه چې راځو په رسالت باندې دا وی بیان وک. درې مېسه د آیت نمبر 102 یو سل دوی ما نه جوړو دا تر اخره پورې دا په دې خري کې بیان کې د جهاد او انفاق فی سبیل الله. او نور له آیتونه د دې حصے دا بطور تمهید دی، تمهید و لار صفا کولت، یعنی مطلب مخ کی مضمون تا لار صفا کی. جہاد و انفاق اصل کی بیانی کی پدیزے کی، نو دا جہاد و دا انفاق دوانو دا پار دا تنظیم ضرورت وی دیو دینا رینولہ سایتونو پا اولنو کی. تو تنظیم دا جماعت اصول بیانی چی کم باندے جماعت بجوڑا ولی شی، چی پدی پیدو اصول جماعت جوڑ شی نو جہاد بکوری کی دارے کے مال بلگ ہو لیشی، اور چلا اصول پکی نہیں نو کارسوں لڑوی جماعتی نو آگو بتس نسکی کی ختمی کی بار. اول اصل دا تنظیم یو سر دویم آیت کی و آیت نمبر 102 کی چلا طول و عقیدہ بود توحید ہوئی، طول بود یا اللہ مدد والا ہی یو اللہ علیہ تراؤ مشکل کشا بگنی دانا چی یا رسول اللہ من ریا علی مدد دا بکنی نانا، صرف یا اللہ مدد والا. دویم اصل دے تنظیم آیت نمبر 103 کیو چې قرآن او سنت دا بده دی قانون وی د ټولو په هر یو معاملات کې د ژوند بهر خبره کې کغم وی کخادی وی کبو بازار کې معاملات وی کخپل ونی وی بهر یو معاملې کې با قرآن او سنت باندې یی دا به یو قانون وی بده معاملات کې. دریم اصل آیت نمبر 104 یو سل سلورم آیت چې دا ارکان با فعال ہوئی دا جماعت، ارکان دا جماعت با کار کئی دارن جی خبال عقیدے سمجھو آپ قرآن و سنت پرش او غل اکی ناس نتا با بند رسے کاغا دا جہاد پا ذریعوا کاغا دا بیان پا ذریعوا دارنگی سنورم اصل آیت نمبر 115 یو سل پیز اللہ سمائے چرکان دا جماعت با مال لگی اخبر مال با لگی دانو چی سوال نمکتے او پیزم اصل چی دین چوڑ دا پارا ضروری دے چی اغا 118 کی چی اغا چی دا غیر رازدار سا راز خبری نکینی دا جماعت دا راز خبری پڑی خبری ودا غیر سر نکی دا شورا او داگی لس و جی بیان پی لس برائی چیرا سو وجنا دغه سره بده تنظیم د جماعت هغه دراز خبرې نکي یعنی غیر رازدار سره به رازداري نکي به اصول ذکر کی بدايه نمبر 121 نه دو واقع ذکر کړي د بطور مثال پرې پیډو اصول باندې هدا او کیسه له باغې تفسیر کړي نه دا غي نتیجه وباسي چې دا اصول دا په ذکر شو اوس په دې اصول باندې یو سره عمل وکړي په داغي مسله دي او په دې اصول عمل وکړي چې داغي مسله دي او موږ ته دا سبق وباسي ځکه شیطان وسوسه کوي چې دا دومره کلک اصول دي نو مطلب جماعت کې به کسان لږ وي مرګري به لږي ځکه کافران خو ډېر دي مقابله ډېر د خلکو سره نو مرګري به لږي نو بیا لږ و دې وروسته کیږي شیطان دا وسوسه کوي مداغیر پارا دو واقعات راوڑی پری اصولو باندی یو واقع دا بدر او یو واقع دا احد او منت دینا سبق راکی چو گوری فتحا دا پا دیر والی باندی نا کسرت باندی او شکست دا پا قلت ندے چلگی بلکہ فتح و شکست دا نومن نسو الا من عند اللہ فتح چنا دا اللہ پلاس کلا فتح و شکست دوانا وشی خود اصول و پابندی ضروری دا اوگر چه مسلمانان پا بدر کی لگو دا کفار و مقابل کی پا هر لحاظ سنا کمزوری و مسلمانان کده تعداد پا لحاظ باندر مسلمانان کمزوری و کده اسنائی پا اعتبار بے مسلمانان کمزوری و کده زیر پا اعتبار دا زیر پا اعتبار باندر مسلمانان کمزوری و لیکن پا هر لحاظ سنا چه کم طرف تے اخلے باعثیت باندر مسلمانان کمزوری و لیکن مسلمانو لالا فتح ورکلوانی دو اصول و پابندو تول اگر 313 پا 313 تول دو اصول و پابندو غیر دازدار بکنو لیکن بخو حد کی چو مسلمانان دمخ کل ازیال تو 313 پا نجبت 1000 تعدادو کافران دری ضرور بلکے لیکن مسلمانان دمخ کل ازیال تو زب کسان لیکن پاگی کی اگر غیر دازدار خلق را در نشیو منافقان اگر دری سوا دا غیر دو جنا وګړو مسلمانانو ته څومره نقصان ورسېد چې دا یو اصل په لحاظ نه لیکل شوی په هغه بيزو اصول کې دا یو اصل لحاظ ونشو باقي عمل نه لشه نو ګور دا غیر څومره نقصان ورسېد مسلمانانو ته نو ګورې فتح دا په کثرت نه دا چې کسان دي او شکست دا په کېلت نه چې رد دي نو مطلب شکست به راځي نه فتح او شکست دا الله فرض دي اصول پابندي ضروري ده د بدر واقع مختصر ذکر کی نو احد باندې تفصیل شروع کی وری ته کدی کې مسلمانانو ته د نقصان زیات رسیدل پوښ نو په دې کې کله امیر لاده پور کوي د دارکانو سره د خسرو کولو دا غي سره د نرمي کولو بازه کې سختی کول وی بازه کې بدلني کې کله ارکانو لا مامورین لا ادا پور کوي چې د امیر اطاعت ضروری دی امیر اطاعت وکوي کله زجر ورکی کله ادب ورکی او کله ترغیب ورکی پوشی او دې اکی و ما محمد الا رسول پدې کې ادب ورکی مؤمنان الله ارکان الله چوره تادیب دې مو ارکان الله چوره محمد علی السلام دې وره چې خدای دې دې چې دې بټورو مر ژوند دې انسان دې مرګ په پیرازي پوښي نو دا نه چې هغه مرشه د دنیا نه لا جتا سودا غو به شل پری رہنا نه څنګه دوه په واده کې دا سشيو مطلب د سیندا شي انشاء الله پوښي چې نبی رسول الله صلوات الله علیه باندې اوازو شو مخکې راځي دی اځو کې بهر مختصره چې اوازو شو چې نبی رسول الله شهید کړی شو نو باندې صحابه غریبی چې زمونږ د ژوند زمونږ ژوند پیغمبر د ژوند مخه تسلې زمونږ د ژوند څه فائدہ نو غریب ورل په کفارو باندې چې کافرانو وجلو په خپلم په کې شهیدان شو او بعض وی چرا اوس د جنگ څخه فائدہ نو لہذا هغه واپس شو په شا باندې مطلب روان شو واپس نو په دې کې ترغیب ورکړي تعظیم ورکړي ادب ورکړي مؤمنانو لپاره ترغیب هم دی ادب هم دی چې وی دا نه چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ نو تاسو داغه مشن پرې نه بلکې اصل چې دی داغه مشن دی هغه چې کمیشن تاسو نه درک دا مشن مخکې بوتل دی پوښ دا نه چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ تاسو داغه مشن پرې نه نه وما محمد الا رسول او نه محمد علیه السلام الا رسول مگر پیغمبر دا نه دی ورته وما محمد الا رسول او دې محمد عليه السلام مگر پیغمبر دا نه دی مطلب رسول له محمد ذات ته رسول صفت ده یعنی ذات کې دا بختنی خامخا د دنیا نه بزی انسان ده کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام محمد عليه السلام کل من علیها فان کی شامل ده چې هر یو شی وفنا شي څو دې پرې ځم کوي نو محمد ذات ته دا خامخا د دنیا نه بزی بریبا پوځي لیکن رسول صفت ده یعنی مطلب داغه چې کوم اصل لې بار کې د مثال کاغه نه مو نو داغه اصل چې کوم داغه نه پاتې ده هغه چې کوم د پاره الله را لګلو رسول صفت یې داغه او سنت داغه غا طریقہ داغه ضروری ده چې دا مخ کې بوزي زده وي و ما محمد الا رسول او نه محمد علی سلام هغه پیغمبر دا الله دې قد خلق من قبل الرسل پدا کی سره تیشي وي مخ کې دا رسول دی پیغمبران رسول جمع د رسول یم دغه مخ کې دی پیغمبران تیشي وي نو پیغمبرانو نو کبي او ژوند دی پادشې قد خلق من قبل الرسل پدا کی سره تیشي وي مخ کې دا نور پیغمبران افا ان ماتا آیا کله مرشي په خپل مر یل پکټ پروت یو مرشي او قتل یو وجه لشي د بل دلاسا انسان دی خامخا جهادو نه بکتی افا علم آتا آیا کده مرش بخبر مرز اینی بخبر مرگ او قتلا این مطلب بکت پروتی او مرشی او قتلا یاو جلشد بندلاسا این قلب دمال آقا بکم نو اوڑای بتاسو بخبر شاگا نو آقا تا آقب ندی آقا پوتی ترسر کی پوش مانا اینی پشاک لد این قلب دمال آقا بکم اوڑای بتاسو بخبر شاگا نو یا بخبر بودی بخبر شاگا نو یعنی په پیغمبر مرشي که په خپل مرګ باندې مرشه که بل چا وځي نو څه به کوئی تاسو پیغمبر هغه مشن په پیل کې پښه باندې وړل نه مراد ده د پیغمبر مشن په خوده دي او مې یې غالي والا کې وي او څو چې وونډر وونډي د وخت په خپل خپل علاقه وي په پښه باندې دې پیغمبر هغه مشن په وسته او مې یې غالي والا کې وي او څو چې وونډو خپل یې پښه باندې فلیا ذور الله شیا نو یې په خپل غوندو باندې په خپل شاو باندې هی مطلب هغه پرمیشن یې په وسته فلیا ذور الله شیا نو یې کې نقصان نشي ورکوړي الله دې دې دا الله نه نو یې کې نقصان نشي ورکوړي دې دا الله نه شین ځرب هی دا الله دې ته هیڅ نقصان نه رسي کچا د پیغمبر مشن پر وسته په دغه دخل تاوان دی سینا د الله دین دا مقام ښا پوچھے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله ودا دین را دین کې جهل څنګه پوچھے دا پیغمبر را دین کې دی په چې پټو د دینونو باندې دا دین اسلام غالب کی نو الله په خپل دین را دین کې کافران به ډېر کوشش کوي د دین د ختمولو د دین اسلام پوچھے لیکن الله ودا دین را دین کې پټو د دینونو باندې اسلام له بلې ورته چې بار طریقې کمن نه نور بالا پیدا کی ګلو نه نور بالا پیدا کی تر دې وخت څونه پیړې دې شوي خلک پیدا شو لا د دنیا نه لوی نه پیغمبران د پیغمبرانو مو د حسینې راغله د دنیا نه راغله پوه شئ او دا سلسله روانه ده مقصدی کار کول دي چې کار دی وکړه پوه شئ که دنیا کې ستاسو پاتې شي او که پاتې نه شي دا نه په دربار کې ستاسو پاتې کېدل هغه اصل شی دی او کدا کار اونکو هغه مشن دی پری وسته د پیغمبر کوم چې هغه راوړو هغه مشن دی پری وسته په دایو د الله شي دا نو هیڅ نقصان نشي ورته دی دین د الله رسول هیڅ نقصان نه رسیږي ستاسو کار نه کول باندې فلن يضر الله شيئا هندر نسان بجور قولي دي دالا لزربا وسيز الله شاكين وزده چه بدور کی اللہ یا بدور کی اللہ الشاكين تابدار اتا تابدار چکم دی پیغمبر تابدار دی دی پیغمبر اتعادیو کو داغمی شریف بوتو مخی شاکر آغا چاہتے ویرے پوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر وفات شو نو صحابہ اکرام پاکی عمر رضی اللہ عنہ نو اگا آوازو کو کچا ہوئی پیغمبر علیہ السلام وفات شوئے زبادی سب قدم کو نو یا علماء وی یا خدا خدا میری دوئے این داغی دا خیانو چی پیغمبر علیہ السلام بمن شی پوشی او باز دیوئی چرا دیکی داغو یو سیاسی حکمت عملی وا مختلف علماء دوئی داغا کئی تعبیرات کئی یعنی یو خدا داغی باز دیوئی چرا داغی دا خیانو چی ربی علیہ السلام بمن وفات شی اگر انسان چه چانس رمی نئی محبت وی استازی وی یو عالم وی پوشی نو ایداغا اغسر آغا مینا دول داغی چه مطلب داغا صدر که داغا اشیر دی بز دنیا نڈاڑ شی رسا او بیاد پیغمبر علیہ السلام بارا کی نو دا داغی دا پیغمبر سر رمی نو دا حالی او صحابی دا پیغمبر سر پوشی دزار نزیاد رمی نو خلیکن عمر رضی اللہ عنہ کو بارا کی چه مطلب داغا نبی رسول اللہ علیہ السلام دا وی کول لے نبی علیہ السلام فرمایي چې زما کمال زما دو وزیران دي او بو صدیق عمر او بو اسمان کی دعا فرشتي چې کومې دي جبريل او میکائیل راځي ول پوښ نو دا د پیغمبر اسلام دو وزیران نو نو دا چې صحابه ته ریدل صحابه ټول گویا ساده په معمولی د 19-20 فرق وای ورنا فرق نی دربی علیہ السلام و مرگورو کیسا فرق نشتر دیخوا خوبا حال یا دا عدد دا ولینا یا دا بلس ولینا چاکا دا عمر رضی اللہ مبارد مخی دے سوے لینا عمر رضی اللہ خود آسد کیا دا یو قسم نا دمیلی اظہار بے کری چنبی علیہ السلام بم لبادت دائی دا خیال نو چنے بل دنیا نلارشی پوشی خوبا حال و سو پی دے کتا دا سیاسی اکمت دے ملی دا ویچیرا چرچه نو زکا پدا وقتی دو دی و چکر نبی علیہ السلام وفاد چو نو جدی خوبل امیرون دا وقتی نو ماجو علماء وی چو دا داغوی و حکمت ملیوا چرچه نو دشمن خبر چو حمله و نکی زکا چه امیر نی پوشی نو خواه وحا حکم بسوک چلی گیا داغوی زچا حکم بچلی فیصله بسوک ری نو دی وقت کسو کمله و نکی خبر بگر دوڑشی کار بوران شی ندی وجه ناغوی نبی علیہ السلام او بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغیر داغو پلا سے بیان کرے دے اور اغیر خلیفہ کرے دے داولی ذکر دا امارت نہ بگیر مسلمانان جن نشی تیرہ ولی پوش او باہر اگر دا خبرہ کولا کہ کچاوی نبی علیہ السلام وفات شیر زبا دسر قلب کم پوش پر ایک او بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو چرا لے خبر شر را لے دا نبی علیہ السلام دا عائشہ رضی اللہ عنہ داغی پرکور کی نبی علیہ السلام وفات شوئے دے پوشی پروچ پرکت ماندی او مخن سادر اجت کولا او خکل اکر تنزی مانے او ریوی اتیب تحیین و میتن تو کو جوت مانی ہوں پاک ہوئی او خوشبودار ہوئی او چمڑی نو ہم پاک یا خوشبودار ہوئی پوشی او بیار آرے دو مسجد نبوی ممبر تو خطر او دا آئیدہ ایتیوی وما محمد الا رسول الله دا ترغیب ورکو چې پیغمبر اسلام کو محمد اسلام کو ذات ته رسولی صفت ده هي مطلب دا ذات خو بدغه سي دنیا امري بخا مخا اصل چیز ده دا رسالت دا مشن قد خلت من قبله الرسل افا اما دعو قتل ان قلبتم على اعقابكم ومن ينقل ولا عقب فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين دا ایت ویلي دا یې غالبند سورۃ الزمر ایت وی انک میتو و انهم میتون تاسو عمرې دی به عمرې ټول عمرې مرته پیغمبر سلام دا خو انسان مخامخه د دنیا غدر اته مرګ اته خو به شکل خامخه پوجي او دا رنګي حدیث کې کوم الفاظ راځي دا یې ویلي من کان یعبد محمد فان محمد قد مات چا چې دا محمد علیہ السلام عبادت کو تر دې وخت به دا عبادت هغه وخت ختم شبه د نور عبادت نکړي ومن كان يعبد الله او چا کی د الله عبادت کو نو فإن الله حي لا يموت نو الله ژوند دې هميشه دې اگر خپل عبادت جاری ساتي یې مطلب کتا چې د الله عبادت کوي تر دې وخت چې د الله عبادت کو پوجي نو خپل عبادت جاری ساتي نبی عليه السلام خو ذات ته خو بمري خامخه یې مطلب دا دی چې داغه د عمل سره د الله عبادت ختم نشي چې ته د الله عبادت پرې نه یا هغه مقصدی چې کمیشن داغه دې هغه پرې نه او عمر رضی الله عنه دا وتا دیر حیرانو کسو کی خوڑے کن چکر دایتو نا اوپر کسیدی کوئے اگر اوئی زمازو کلاو شر سیدر کلاو شر پدے اوئی زمان اوئی مائی کدایتو نا او سرانا دیچ تو چو پیدا دی بوشی اوپر کسیدی کر رضی اللہ درو جسو پر نا میزان انسانو خوڑے کن چو موقع آگر دا داگن سخت بیا سوکنو عمر رضی اللہ درو سو نا سخت سرد لیکن او باز دینو کی بیا آگر نجوی کردی دا چانا کیا غزی که نجوی نو فکا لگا مثال نبی علیہ السلام کی وفاد چا نبی علیہ السلام پو وفاد باندی چکر نبی علیہ السلام لگ جو دیو دخلی وقتی نو نبی علیہ السلام چکم آگا دو مو بولا بیٹھو چکم زیو تاویلو حضرت زید رضی اللہ عنہ دا آگر زوی رے زید رضی اللہ عنہ وفاد شیع دا وقتی دا آگر زوی رے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید ورځې دې ګروپ یو مهاز باندې پوجې دې امیر کړو په دا وخت کې دې تقریبا دوه لسو کالو راو نو دا کې نمخ کې کوم غالبا نو کوم جنگ وو دې په جنگ کې موته وو دې باندې پاره کې دا د دې پلان هغه شې شو نو په عمر خلکو باندې د امیر لپاره دې تیار کړو لا ورته دې ول امیر زکه دا د نبی اسلام هغه دین غیرت ته ګوري غیرت خو انسان ده پیغمبر سو نگه رتی زادتے غیرت او دم مطلب ہے چی دے امیر کم چی دے دو نور نزیاد دبو کی پوشی کوشی جو کی تخبر پلان دا بدر آغسو نو دے والا امیر کم نو دے دے دو مداغون کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغد وفات واقع لانا نو دی تیار شیو دا کسان روانی دل ولی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات چو نو دغه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د خیرو تقریبا په دې ورځ باندې خښوې ځکه هغه چې په کومه کور کې وو عائشه رضی الله تعالی عنها کوم کورو نو اصل کې هغه ور کوډو صحابه برادر او نبی رسول الله ته هغه دعا کوله وایي چې دا که څه چې د جنازې عام طور سره شکر بیا د صورت کې وخا یعنی امام فقیر نو وایي چې رسول چې کمر کې برادر او دعا په کوډو کړو وایي نو دریلو جو کوئی تقریبا دے نبی علیہ السلام بدر مبارک اگر کوئی دریلو دے بعد دیا حق شوئے نو بدر کا دوران کی دا وان دا دا کم بدر کا دوران کی شوئے دا خوانا چی او بکر صدیق اسامہ رضی اللہ عنہ دے دا رکڑے دے دا دو آگا دریا چکم لکھر تیار ہو دو تلو در پارا دے لی دلی دی عمر رضی اللہ عنہ دوری چی او بکر دا سکے اصلا چی بشمران حملو کی او دې چې د بیبیانو د نبی اسلام یې نیو اومد مې دی وی د نبی اسلام د بیبیانو په دوه ماتو خو ان خپې د شیو چې د مدینه کړه نو هم بده دی لیکم ان مطلب دا د نبی اسلام هغه مشر کو رقم چې کوم هغه شروع کړي کم چې آیات کې مقصد دی هغه یې کوم چې نبی اسلام کمیشن پی خېره مونتا د هغه کو رقم یو ځل کار کړي په دغه وخت کې دا رنګ یې د زکات کوم باندې نو چرمنګ زکات نور کو زکات نور کو دا کی مطلب دا و چرمنګ به تر مال نور کو دا وخت با چې کوم زکات ور کول والو دې پر کسان مقررو دې مطلب خل پر به زکات دا ونو به تر مال ته وراته هغه موږ زکات نور کو یا په دا مطلب چې نه ورکو او یا دا مطلب چې را به تر مال نه ورکو موږ به خپل سړي دا ورکو دا څه چیرې څه بار سره بس چې چارې زکات ور کو چې دا به تر مال ته راځي مکه وي وای شي زموږ په غریب وي اس کله نو حتا د مخبر حق ملاوي دي چې کوم غریبانو وغي دبا وایي بلا مال حال دوی ترې بل کې لیکن چې د زکات سیستم به برابر وي هی چا ته سوال نه وو نه یې وستا نه بل تا نه بل تا هی چا نه قرضو غوښتو دي وایي په قرآن سیستم ټول ګرځول دي الله دې رحم وکړي نو په دا وخت کې چې کوم خلکو دا وایي چې موږ زکات نه ورکو وایي نو وګورئ چې دې اعلان وکړو چې زه په دې سره جهاد کوم عمر رضی الله عنه په دغه وخت کې چلان کې څومره سخت سره دی لیکن دا وخت یې نن نکړي دوی دغه سره یاد کوم جنگ کو عمر جن دا کو مسلمانان دي کریمه وي پوه او نبی رسول الله فرمایلی چې زلاغ د خلکو سره دا لري یاد کوم چې کریمه وي او چې کریمه وي نو د دې ویل په ما باندې حرام مطلب د دې دې ما خبر نه بچلا دا کو مسلمانان دي څنګه د دې سره یاد کې هغه وایي چې نبی رسول الله په دور کې کدی داغا اوخ مالی چه کم پڑی تبی دخپی نا با دا اوخ چه تبی کلا ریخپی نیو تبی موکی پولی پوشی نوی دا اوخی تبی پا کم پڑی باندی نوی آغا پڑی کدی پا زکات کورکو چه پیغمبر اسلام پا دور کی او سی مالا نر آکی زب اسر جیحاب کو عمر رضی اللہ عنہ پا دیر دس فیصلو کی چاگا وقتی او بکر صدیق دیر پا تادی کی کڑی دی عمر رضی اللہ عنہ پاگی باندی بیر اس تو خوشحالو چه دا واقعی کلا فیصلی دلی ویکرنی دا خبر دیو جنا عمر رضی اللہ عنہ فرمائی دا او تو لکس باقی خلق علماء دا خبر کردی چکدو او بکر صدیق دا دو کالا خلافت نوی کردی انسان دا سی کنا دا سم چی اگر کردی کدی خلیفہ نوی او بل سو خلیفہ شوی عمر رضی اللہ عنہ یا بل نوی دا چکم اسلام ترکی کردی دا بنا سینا پوشی دیر سخت سخت فیصلی پا وقت چی اگر کردی دی پدی دو کالو کی دیو جنا اسلام د ترقی لومبه باب چې کوم دی راغلی ته وګورئ چې دی هغه فیصله چې کوم دی ریو دی نه دې آیت لاندې وشه ذل الله شاکرین دلاندې علما چې کوم کې دینه مراد او بکر صدیق دی او مختلف القابات اگر ورته امین الشاکرین امیر الشاکرین سید الشاکرین هغه دی لیکي وشه ذل الله شاکرین دلاندې علما وي دینه مراد او بکر صدیق دی پوه شئ ریو ذات کې چر دا او بکر صدیق مبارک دی خو هر ټول کې مراد دی شي هر هغه سره چې د پیغمبر تابعدار د قسم چې وبکر صدیق وو نه دا یې څه نه ویلو وسه د الله او شاکرین او د دې چې په دغه ورکی الله یا په دغه کې الله تابعدار وتا چې دا الله دې دا الله تابعدار دې د پیغمبر تابعدار دې پوه شي چې د پیغمبر مشن یو راو نیو او د پیغمبر مشن په نو وس دا شاکرین دې و ما کان نفس او نشه د پاره یو نفس ان د موزه چې مړ شي إلا بإذن الله مگر وی بوګوند الله سره پوښي نو په محمد اسلام کوم انسان دې کله هم ښه مګو په راضي وري با او ما کان نفس او وشه له پاره یو نفس ان د مو د چې مړ شي وي إلا بإذن الله مگر وی بوګوند الله سره کتاب مو اجلا نیټه مقرر دا هم مقرر نیټه دا په مقرر نیټه باندې چلې بری او مې یو ثواب د دنیا انور دې راضي چ نیټه راشي نه لاسه څو ساعت ولا سب دی مون نه یو سکندو سټی کو نمس کیږي او مې یو ثواب د دنیا او څو جواري بد دنیا نو ایمنا ورکو کوم ته دینا څو دې دنیا وړي الله دنیا ورکو چې دنیا ته لګاري او مې یو ثواب لا خیا او څو جواري بد د اخرت نو ایمنا ورکو کوم ته دینا یا ورکو کوم ته دینا او مې یو ثواب لا خیا او څو جواري بد د اخرت نو دیمنا ورغو کوم ته دینا او څو چې د اخرت د لوګار دي چې الله یې مال اخرت کې جوړ راځي غلبو مول کو لا وي دنیا وړ الله یې دنیا ور کوم څو اخرت وړ اخرت ور کوم دا د سړي خو خبره ده چې دنیا لمنډوي او اخرت لمنډوي وسره دي شاګري او زه دې بده ور کومه دا زه دې بده ور کومه تابعدار وتا چې څو تابعدار دي چې دا الله حقا نو مې د پیغمبر نشي لرونو دا شاکر دے تابیدار وصلت دی شاکری وصلت دی بردب حکم دی تابیدارو تا وقائی من نبیم دی آدب ارکانو تا ترغیم ترغیم دے جیہار تا او آدب ورکی ارکانو تا وقائی من قیم او بواقائی من نبیم او سنر دیر تپی عمرانونا قاتل ماہوری بیون او سنر دیر تپی عمرانونا قاتل ماو جنگ کرے جہاد کرے ماو دا داغی پا مرگر تیا کی ربیون رب والاو ربیون دا رب جمع نخا یو الفر در دمخ کی درشیو پو آیت نمبر آیت نمبر انسیو کا متیا کی ما کان لے بچے ایو جو لاو کتاب اور حکم و نبوہ ثم يقول الناس يكونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين ربانيين ثم هذا خلق وي ربان دا جمع دا رب انا کی ربانین دا جمع د ربان پوجي اصلاح کول والا موږ تمانا کړو غوا اصلاح کوم کی د خلقو د اخیریو د عمل پوجي یا د بیان کول الذي يرب الناس تزخار علم قبل كبار امام قرطبي معنا کوي ربان چا کوي چې په دې علم باندې دخل کو اصلاح کوي ان مطلب چې څونه عزت کو خلکو دې بیان کوي پوجي نو د رب جما د رباني چې دا د رب جما نه بلکې دا د ربان جما دا دتا دا ریبيون ریبيون دا جما نه د رب خان یعنی مطلب رب والا الله والا چې موږ وایو وکای می نبی او څومره دې پیغمبرانو قاتل ماو جهاد کړو ماو داوی په مرګ دانو په مرګ دی اخی ربي ربيو رب والا کثیر دیرو یعنی دیرو داوی په مرګ دی اخی جهاد کړی جهاد یې کړی بلا پیغمبرانو چې داوی سره داسې مرګریو چې دای په مرګ دی اخی جهاد وکړي کړی کړ هر یو پیغمبر جهاد کړي او داوی په مرګ دی اخی داوی مرګرو مسلمانانو باندې وخت جهاد یې کړی فما وانو نو سوسیو یغی سوسیو اکڑی غی لما دو جاغنا آسابو چه سیدلو حقیده چه زنی اللہ پران دا اللہ کی این داغت کل تکلیفون چه حقیده رسیدیو دا اللہ پلان اکیلی پا جہاد کی داغی دو جاغنا آغی سوسیو اکڑی خامقا با جہاد کی انسان تکلیف نسی کنن فما وانو نو سوسیو یغی سوسیو اکڑی غی لما دو جاغنا یا دو جاغنا تکلیفون نا اصحابو چې دې لوګې دې چې ویلا بلا دا الله کې ان دا مت کالی وې نه غي چې سینو کړی په یاد کې پوښي او ما ضعفو او نو کمزور شي هي د شرو ته ځان نو کمزور کړي ضعف د بدن کمزوري یې مطلب ځان د شرو ته نو کمزور کړي او مستکانو او نو ځنګل شي ان ځان نو ځنګل کړي ذلت چې مطلب د شرو ته سخت کړي هتیار وګورل سرندر چوتري نشي او مستکانو او نو ځنګل شي دشمن ته یعنی نیزان کمزور کړو هیڅ سستی کړو او نه ځل کړو ځان چې دښمن ته هتیار وګرځي نه فما وهلو نو نو سستی بیا دی یا سستی نو کړی دی لما دوه بیا تر دې کومنا چې چې دوی ته پلار دار الله کې و ما ضعف او نو کمزور شي وي و ما ستارو او نو ځل شي وي ای دښمن ته ځان نو ځل کړې چې مطلب دنیا دښمن ته هتیار وګرځي والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين او الله میرا کې د خپل صبر الله سره رکی د صبر نه هغه د دېدل واره ته الله په لا رکی په jihad کې ترنګي په مسله کې توحید بابان کې په سنتو بابان کې د دې کوم د دې پر ورسي او دې پای کې سره شي صبر وکي الله دا څه خلق خوږي والله يحب الصابرين او الله میرا کې صبر نه سره رکی د صبر او ما کان قولو او دې خلقو دعوت وګورئ چې په داسې وخت کې غیر الله سره تعلق ته وګورئ چې دا الله نه دعاګانې کوي دا الله نه سوال دانه چې د وسیلو سوال کوي چې دا پلان کې په وسیله او ډینګلی په وسیله نه نه تا پر څه کار وګورئ کنه چې په داسې وخت کې غیر الله نه څنګه سوال کوي دا غیر دعاګانې وګورئ او ما کان قولو او نه به ویلا دي الا قالو مګا دا چې ویل به او ما کان قولو اې دا پر څه دعا وګورئ ښا مخیر یې کړه چې ډیر خلکو د پیغمبرانو په مرګتیا کې جهاد کړی ډیر مسلمانانو مؤمنانو نو هغه سستی نه وکړي کمزوري نه وکړي ښکار کړی دشمن ته دا رنګي ځان نو ځین لکړي مطلب دشمن ته هتیار نو ګرځولي پوښي نو ولی هغه سستی ولې وکړي دارنګي ځان نو کمزور کړو دشمن ته ځل کړې نو ځان دشمن ته چې ځان دشمن ته هتیار وګرځي دا دی وایي سوا ترکه دا الله لري دعاګانې وختي تاسو کې دا الله سره داسي چې دا الله نه سوال کوو چې الله تاسو موږ امداد وکړي او ما کان قولو او نه بو وینا دي دی دلی پیونو دلی رب والو خان دا مخکې دي وو او ما کان قولو او نه بو وینا دي الا قالو مگر دا قالوا جويل ربنا ورب زمانا اغفر لنا ذنوبنا بغلو کې مونږ د ګورو اورو مونږه الله کوم د شکر شوي الله مو ته معافي کوي ځکه خامخا انسان د کوم د دې فرزي د ګورو لوري رسي الله مونږ د ګورو اورو معافي کوي او ما کان قولو او نه بو وینا د دې رب والو الا مگر دا قالو چې ویل به ربنا ور بزمنګه اغفر لنا ذنوبنا بخنو کې مونږ ته زمنګ د ګناونو و اسرافنا او زیاتی زمنګا سی امنا په کار زمنګ کې و ما کان قولهم او نه بو وینا د دې رب والو الا دا مگر قالو چې ویل به ربنا ور بزمنګه اغفر لنا ذنوبنا ربنا ورب زمانگا اغفر لنا ذنوبنا بخنو کی مقدر زمان دو گراؤنو و اسرافنا او دزیاتی زمانگا دام دے اغفر لنا سرده او بخنو کی منتا دزیاتی زمانگا فی امنا بکار زمان کی اللہ من نکسکار کی زیادے شوی اللہ من تمافیو کی پوش و ثبت اقدامنا او مجبور کی زمان قدمونا لیکن خواہ خواہ د دشمن لګاوه لکه مطلب د دشمن زیات وی یا اکثر کافران زیات دي په دالات کې هميشه په پاک باجو کوي سور زیات نشي د مسلمانو جنگونو شي او کفارو سره کافران په دالات کې زیات دي ته خدای شروع کړي انسان قدمونو کوي بشامند کوي تیښتو کوي الله زمو قدمونو مضبوط کی چور نه تخته واسه په اقدامنا او مضبوط کړي موږ قدمونو وانشرنا لکوم الکافرین او امداد کو بیرون بقوم کا خلاف دو قوم کافرانو کی اللہ تو کافرانو خلاف زمان امدادو کی تانا کا دعا وخواد دے پرسو تو وشیلو سوال نکلی لکران کی بوسیلا بیر نمبر بوسیلا پوشی حالانکی داشو بوری صحاب داد آگا صحاب اکرام وغامل رخان اصل کے واقع دو گوھر دکنا نگو اے دو صحاب اکرامو نبی اسلام ذات موجود دے لیکن دالا نسوار سکے چلا ربنا ربنا درب پر صفت باندې د الله رسول کې جو چر اے زمنګ ربا او دا همیشه ته پال دا پرش دا نه کوم څه تر بکر د دې مسبار ته ختمي کې دې سفر دا غا اجل تعالو ته دا غو مرګو کوشي دا غي هغه دعا وګوري ولما برزول دا آیت نمبر 250 ته مسبار ته ختمي کې دې سفر ولما برزو لجاروت و جنوده هورتا چه مخاموخ شده دا حضرت تالوت او داغ مدل جالوت او داغ رخکر دا حالوه دی مسلمان ربنا وربزمانگا افرق علینا صبرا راتوی که بمانی کلک والی لازم زون کلک ہوتا وثبت اقدامنا او مضبوط که من قدمونا قدمونا من قویگی پشار آرنشو وستنان قوم الكافرین او داغ زمانگا بخلاف دا قوم کافرین گو رمک کشان دوالا دا غا د بریسلو دا اکبر سودا دا وی اکبر مجاهدینو او د دې امت د مجاهدینو څوارو غا او نو به وینا دې مګر دا چې ویل وره بناور وځ مونږه بکرو کې موږ د ګناونو او زیات زیاتې زمونږه او بکرو کې مونږ ته زیاتې زمونږه په کار مونږ کې او مضبوط کې زمو قدمونه ورسنان په مې کار دي ایدا د زمونږه په خلاف د قوم کار ته راو کې فاده مولاو نور بکر لا دی تا ثواب د دنیا بدل دنیا یا که د دنیا چې کوم بدل کوه دا کومه د غنیمت تو یا نور نه وته نه فاصا کو فتح شوا فاده مولاو اور په پراندا دي دیا اور په الله دي دې سمې لشي فاده مولاو اور په پراندا دي د بدل دنیا او حسن ثواب الاخره او خیسه بدل اخرت اخرت کوم الله خیسه بدل ور کیږي او حسن ثواب الاخره او خیسه بدل اخرت والله يحب المحسنين او الله مله کړي نه کارو سره نیکی ہوتی بھی خواہ تا نیک خلق دی حدی جہاد کے ادارے کے داندان رسوال کے بھی وسیلو وَلَا يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اولا مِنَا قِدْرِنَا کَانُ سَرَا يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا بِا عَدَبْ وَرْكِ اَرْخَانُ لَا عَدَبْ وَرْكِ اَرْخَانُ لَا چوارے دا غیر یعنی دا اگر جماعت چکم نمبر اصلو چاہتی دا دا خلق سره وګورې تعلق نه ساتي بې ایمان سره یا ایو الذین آمنو او ایمان والو ان دوتیو الذین کفرو چې دا څو مرنه کوم دا کسانو کفرو چې کافران کفر دې کړي کافران دي کفرو نو ورته دې کې منافق دي کفرو نو ورته دې کې منافق دي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو این دوبیر الذین کفرو کچھر اینی گورا منافق دے کافر وی زکاولی دزا غا وقتی دے کافرانو آگا یو کسو نمر کرتی آگو کرتنا چو مسلمانو ندے بشاشا او ایمان والو این دوبیر الذین کفرو کچھر تاسو من اللہ کزانو کفرو جی کافران دیا منافقان یردو کمالا کا مطلب دارے منافق کو دسے بینی چھر تا خود مرکنی لزان ورکول لی کوشی مو کو جنگ نکو رسو بلا چی گیا چونی کی مخکرہ دی کچھر تا سو من اللہ کتاب جی کافران دیا منافقان دی یردو کمالا کا بکم وابڑی تاسو پشاگا نستا یردو کم وابڑی تاسو پشاگا نستا سبانی این بپوند ساوی پشاگ ساسو یعنی قسم چاگی پشاگ چو تا بمزان سر پشاگی لکو کو امدر تمک کیا چی نکی دو چکرہ اگر بعد مسلمانان و بعد کنزول دا اس سوا آیت نمبر 122 کی این هم مطوعی بدانی بیت کم اندف شلا او یاد کر کرنے چکر جو کو دور رستاسو اندف شلا سستیو کی سستیو نے کہا چپاگی باندی دا غلی منافقان دو جینا دا گروہ برا گئے دا کافران والا پوشی این تو یا ایوالا دین آمرو او ایمان والا او این دوتی اولا دین کفرو کچھل دا سو مند دا کتان جو کافران دی منافقان دی یہ رضو کو میں مطلب کدی خبر ہوں مانا لا کدی جہاد درست شوئی میدان نو تختی رہے پشاہ شوئی یہ رضو کو ملا آقابی کو وابلی تاس پشاہ ساسو فتن قریب و خاسرین نو بگر زیتاس تاوانیان تاوانی بشی دی دنیا و آخرت تاوان بوکی دنیا تاوان دی مکو منافق شوئی تک شوا اولا رہنگی کدر آخرت تاوان دی مکو آخو آگا اگر تبین زیاد تاوان دی داخرت آگا نو بگر زیتاس تاوانیان میرا چیرا بنگا که دیا منافقان تا چکم دی پوشی لکمتا دی منگ نلدی شی او منگ دو نسخت دو کو چیزی چی چی مشرک دی منگوی چی دا مشرک دی دا بیرتی دی دشاری او شرک دی منگ دی جماعت نلدی کو دشاری تعلق نساتو نو بھئی منگ خو بلد پاتی شو بے وقو پنگ بزان لما نسکو لکسان بھئی جواب بلی اللہ مولا کم بلکی اللہ معامل ساسو دی اللہ دی مددگار دیکھر اللہ شکرنا دا اللہ نے ولی مددگار ساسو کی بلی اللہ مولا کم بلکی اللہ معامل ساسو دے مددگار ساسو دے وہ خیر ناسی اور دا اللہ نے غوی دین دا دیاننا وہ ہوا خیر ناسی دا اللہ امداد مخید ہو دا بلچہ سے امداد دیمان وہ ہوا خیر ناسی اور دا اللہ نے غوی دین دا دیاننا بل تسر دیوانا پوچھے یعنی بدے میں رہے کچھرا مخشن بکسان لگ راشی کمنګ هزار چا سره بای کارټو ګوځوي دا مشرک دا دې دې موږ سمون دې سره تعلق نه ساتو یو ته سړي ورکړه چې بر الله مولا کو الله دې معاون دې مددگار دې بس الله ستا مرګره دې بل ته سړي ورا سلو کې به ګورو بل دې نه کوو زه دې جواب چوبګا پسرو دا کزانو دې کوو چې کا تیرا دې هر روبا یې د مؤمنانو مسلمانانو ته کافر پسر کی کافر منافق دې کاري ولې سنو کې به ګورو بل دې نه کوو زه له جواب جوړمګا پزرو دا کزانو لیکه حروف دي کافر دي الرعب يا المؤمنانو المسلمانو د کافر پزنه کې به الله وي کته د دې خلکو نه بای کا دوی نه مشرکان نه منافقان نه الله وي د دې پزرو کې وستا یا واچو د مسلمان د مواني دیو دې به یوي کسان سابق له بل شي عادت تا سروا کوئی شي خبر نه شي کوله سنو کې به کولو بل دي نه کوو دغه جواب جو بلور دا کزانو کې خروج کا تران دي ار روبا یره د مسلمانانو د مؤمنانو ولی بما قصد اشربو چې دې صدا غوړولې اشربو بالله چې دې صدا غوړولې دا الله سره ما وس یا مسوق لم ال دل بي سلطان چې دې راځي کړه الله به هي پیسې دارې دانې باندې پیسې راکړ دانې سلطان سدلې تا د چا ویل چې دا الله شریک دی تا بابا یا پیغمبر یا فرشتہ یا ولی تا دا چاہوی نی مشرکا چطر دا دا اللہ سر شریک دے دا اللہ برخ ورکڑی سر ورکڑی یعنی دا دی دا غشیر دا وجنا دا بریمان دی پوشی نو او مشرک واسم یدی گی مشرک دا بوتن نا یدی گی دا لنکی نا یدی گی دا گٹھ نا یدی گی پوشی نو شک او مومن دا کو یو سر دا اللہ سر دا رو کی سر یو دا اللہ نا یدی گی جو دا اللہ نا یدی گی خواہ مخواہ دغه با روبي کو مشرک او کافرانو باندې نو دا یو نوځي بیان کړی مشرک زکه دې الله سره نو شریکان ګرځي نه خدا سره یوي او مؤمن مشرک د الله نه وي نو دا تا نه پرته سړي د مؤمن لا کتاب د مکافرانو د مشرکانو بوزونه کې یره واچو دې بتا دی دي سره کې په کورو کې نه خبرو تر دې چې واه چې موږ بوزول لا کسانو کې ځکان تران دي اروبا یره د مشرمانو د مؤمنانو بما قصد الله اشکو بالله چې دې صدر ګرځو دې الله سره ما وسلم یره دلبی سلطان کړه دې الله کړه الله ما وسو کو لا یره دلبی سلطان کړه دې الله کړه الله به په شراکت داږي په شدارې داږي سلطان سره دي وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ او زید دی اور دے جہنم دے وَبِئْسَ ثَمَرَةُ الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمُ الْمَأْوَى ٹھکانہ زید وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ او زید دی اور دے جہنم دے وَبِئْسَ ثَمَرَةُ الظَّالِمِينَ او ډیر بد دے دے ظالمانو مَثْوَاهُمْ ٹھکانی ته زید ته وای وَبِئْسَ ثَمَرَةُ الظَّالِمِينَ او ډیر بد دے ظالمانو او ډیر بد زید دے ظالمانو بځې ځانمان څه دې ادو جهان باغو و ما محمد الا رسول او نه محمد عليه السلام کا پیغمبر دا نه دي خدای خلق من قبل خدای دې چې موږ په بنا راځي خدای خلق من قبل رسول په دایک سره دې شي په خیدان نو په عمران افا اما ذا اګه دې مرشي په خپل مر او کو دې یو ول دې شو د بل لاسا ان کله تمہارا قابل کوم اورې به تاسو په شاګانو ومین قلیوالا کبی حسوک چوک سمو پرشا باندی نیم بیغمبر تابیداری اونکرا فلیو ذر اللہ چیہا ویگیر دخشان شور پرشید دا اللہ رضا روان وصیحت ذر اللہ شاکی حضرت چبتہ برکی اللہ تابیدارو تا وما کانی نفسی اونیشہ دب آج و نفس انت مودر چی مرشید اللہ بید اللہ مگرمی بھوکم دا اللہ سرا کتاب امو اجلا نیتا دمو کرن ومین یوی ثواب الدنیا حسوک جگواری بدل دنیا نقدی منوار نقطه منها ورغب من ذاتنا وما يريد ثواب الاخره او شوف جوالي بدل الاخره نقطه منها ورغب من ذاتنا وسرد الشاكرين وسرد الشاكرين اذن بدل كم تابعدا رتا وكاين من نبي او دير دغه ما نقاتل ماو جن کړه جات ماو دا کو برګه چاکي ربيو رب والو كثير ډيرو فما وانو ونوسو شویغی لما دو جاونا آسابو چوچو دشیدلو اگی تحتیر سوی سبی اللہ بلا دالا کی نوسو شویغی لما دو جاونا دی دو جاونا تردیفننا چوچو دیتا بلا دالا کی وما زوفو ونو کردو شویغی دشمنتا وما سکانو او نو زلد شوی دشمنتا این دانے نو زلد لکڑا ایک شادیار بودوگی نیتان کمزو لکڑو نیسو شکڑوا والله يحب الصادقين اول امنه به صبر نام سره پرګیزون پوښرا وما كان قولهم او نو به نه دي دي رب والو الا مگر دا قالو چې ویل به ربنا ور ان دا چکلا هغه سختی پر هغه نه دا به رب والو ني دي حق پرست باندې نو هي سستی نه کړی او ني کمزوري کړی د دشمن ته بلکې هغه پدا شو کې دا خبر دا د شه دعاګانې دا نه وخته مطلب تا او مار ته تا مو تا دې چلخي چې کړه د باندې تکلیف راځي پوجي که مطلب دشمن د باندې غالب کی ضرور دی یا مطلب چې تکلیف د باندې راځي الله ته مخته دانا نسوال کو چې الله ته می د مشکلات آسان کی مو تا د چلخي دا الله سره تعلق کا او ځان کی الله نه دعاګان یو والا پوجي وما کان قولو او نه بو وینا دې دې رب والو الا ان دا مگر دا قالو چې ویل به رب بنا ور به زمونږ ایک فل لنا ذرو بنا بخرو کې موږ زمونږ دغه راو نو و اسرافنا او بخرو کې موږ زمونږ د زیاتی فیا بنا په کار زمونږ کې انا کوم د سرکار کې زیاتې شي وی الله موږ ته معافي کوي و سبب د اقدامنا او مزبوط کې موږ قدمونه و انشنا له قوم الكافرین او دا د زمونږ په خلاف د قوم کافرانو کې فاتهم الله ثواب دنیا نو په پرانادي د بدل دنیا او ثواب الاخره او خصه بدل اخره اخیر کو کیسا بدور کی والله یحب المحسنین ولا من الذين كانوا سرا یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کچه تاسو کنا دا که سانو کفرو جگا کران گیر منافقان یردو کمرا قابقو وابای تاسو شاگانو ساسو فتن قریبو خاسرین نوبا کردی تاسو آوانیان بل اللہ مولاکو بل کلا معاوی ساسو دے مددگار ساسو دے وہ خیر ناسوی او دا اللہ دے غور دے دانیانونا سنون کی فی قلوب الذین کفروا دله جواب چې موږ په ضرور لا کړه نو یو فروج کافران دي ار رومانیا د مسلمانانو د مؤمنانو په ما پسند دا اشرکو بالله چې دې صدا پر دوله الله سره ما مصوبنا من زندگی سلطانا چلے دلال کرے اللہ بیہی پیسے دارے دارے پشراکت دارے سلطانا سدلی وما اے مطلب اے مشرکانو چلے اللہ سرکم اصدار گرزولی پابا پیغمبر یا ولی چلسو بھی دا کمی چلے اللہ اسی زرکڑی پتے اللہ سدلی نہیں آلے گا چلے زمان اصدار نے وما اواہم النار او زیدری اور دے جہنم دے وبئس مثل الظالمین او دیر بچ جے دیر ظالمانو این دا جہنم ریز پارا بچ جے وبئس مثل الظالمین او دیر بچ جے دیر ظالمانو